بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل أخي. شيخ الإسلام ابن تيمية لسبب دوما adı Ahmet olan İbn Teymiye'nin babasından itibaren geriye doğru atalarının adı şöyledir. Abdülhalim, Abdüsselam, Abdülhalim değil, Halim. Abdülhalim. Evet. Abdüsselam, Evet. Abdullah, El-Hıdır, Muhammed, El-Hıdır, Ali, Abdullah, Teymiye El-Harrani. Teymiye lakabı ile ilgili olarak şöyle denilmiştir. Onun beşinci dedesi olan Muhammed bin el-Hıdır, Teyma yolu üzerinden hacca gitmiştir. Orada küçük bir kız çocuğu görmüştü. Geri döndüğünde ise hanımının bir kız doğurmuş olduğunu da görünce, Tebuk yakınlarındaki bir belde olan Teyma'ya nispetle, ''Ey Teymiye, ey Teymiye'' diye seslenince ona bu lakap verilmiş oldu. İbn Necar dedi ki, bize nakledildiğine göre, dedelerinden Muhammed'i annesi Teymiye diye adlandırdı. Teymiye ise vaize bir kadın olup daha sonra ona nispet edildi ve onun adıyla tanınır oldu. Şimdi biz bunları okuyoruz da bunlar hep mukaddime. Zaten ilk dersten beri akide üzerinde duruyoruz. Evet. Bunlar hepsi mukaddime. Ne zaman ki mukaddime bitti, akideye girdik. İnşallah meseleleri böyle elimizden geldiğince incelemeye çalışacağız, anlatmaya çalışacağız inşallah. İbn Teymiye 661 Rebiyü'l-Evvel ayının 10'una rastlayan bir pazartesi günü Şam topraklarında sayılan Hazan'da dünyaya geldi. Şehul İslam Takuyut bin lakabı ile anıldı. Künyesi Ebul Abbas'tır. Şehul İslam lakabının anlamı ile ilgili olarak çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamaların en güzeli Müslüman olarak yaşlanmış, şeyh ihtiyar olmuş kişi demektir. O bu lakabı ile daha önce geçmiş benzerlerinden farklı bir özelliğe sahip ve bu hususta esenliğe kavuşacağı belirtilen müjde ve vaad edilen etmiş gibidir. Şurada şunu beyan edeyim. İbn-i Teymiye Rahimallah Şeyhul İslam lakabını şununla almış diye bazı ilim ehli. Bu Minhac-ı Sünne eseri var. Şu an tahkik haliyle 8 cilt. Şia'ya Erediye. Şimdi o zamanlar da Şialar tabi aktifti İbn-i Teymiye zamanında da vesaire. Ve zahiren baktığında sanki ilmi olarak şeyler sunuyorlardı mesela. Ehl-i Sünnet Erediye'ye. İbn-i Teymiye bu eseri yazdığı zaman tabiri caizse onları ilmi olarak sildi. Ve İbn-i Teymiye'nin bu eseri çok büyük bir eser. Yani sadece Şialara reddiye ile kalmamış. Şialara reddiye verirken onların akidelerini de eline almış. İsim sıfatlarda olsun bilirsiniz. Şiaların... El-Mutukari değil mi? Nasıl? El-Mutukari değil mi? Minhac. Minhac değil mi? Minhac. Burada İbn-i Teymiye bu eserinde reddiye yazıyor bunlara. Tabi bunları reddiye ederken otomatikman reddiyenin en güzel noktalarından bir tanesi onların akidelerinin bağımsız olduğunu ortaya koyup kendi inandığın akideyi ispatlamak. Şimdi Minhac-ı Sünne'de bakıyorsun Rafiziler mesela şu anki akideleri Rafizilerin biliyorsunuz Mutezile. Rafizi Şiaların. Ancak ilk onların ilk şeyi akideleri Rafizi önceleri mücessimeydi, müşebbiheydi Rafiziler. Sonradan onlar değişime uğradılar. Çeşitli kişilerden etkilenerek değişime uğradılar. Sonra Mutezile'ye kaydılar. İbn-i Teymiye Minhac-ı Sünne'de onları reddiye verirken Müşebbihe'ye de reddiye vermiş, Mutezile'ye de reddiye vermiş, isim sıfatlara da değinmiş ve çok önemli bir kitap haline gelmiş. İşte o kitabı ne zaman ki yazıyor artık Sünniler tarafından bu çok beğeniliyor, hoşuna gidiliyor. Hani sen sana en muhalif fırkayı sen siliyorsun ve buradan bu lakabı veriyor ona Şeyhülislam diye. O kitabı yazdı. Böyle söylentiler, rivayetler, meşahitlerimiz. Evet. Her kim Müslüman olarak bir saçı ağrırsa bu onun için kıyamet gününde bir nur olacaktır. Hadis-i Diğer bir açıklamaya göre şeyh avamın örfünde hadis tabi sahih değil mi? Ahmed ibn Hanbel'de, Tirmizi'de, Nesai'de. Diğer bir açıklamaya göre şeyh avamın örfünde dayanak ve destek olan kişiyi yani Yüce Allah'tan sonra her türlü sıkıntıda başvurdukları kişi demektir. Bir diğer açıklamaya göre o kendi yakınlarının yolundan gitmekle Şeyhul İslam'dır. Yani gençlerin kötü ve cahile davranışlarından kurtulmuş kimsedir. O farz ve nafile bütün amellerde sünnete uygun hareket eden bir kişi demektir. Bu isimlendirme eskiden beri kullanılmıştır. Bu İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel ve başkaları da kullanmıştır. Sebepleri sadece Şeyhülislam. Bir de benim söylediğim var. Evet. Ailesi. Ailesi olan Teymiye hanedanın Harran'da köklü bir ailedir. İlim ve dine bağlılığı ile ün salmıştır. Dedesi Ebul Berekat Mecdud bin Hanbeli ileri gelen ilim adamlarının büyüklerindendir. Eşşefkani'nin Neylül Evtar adı ile Şehresi El-Munteka min Ahbari Mustafa adlı eseri onun tehliflerindendir. Munteka kimdir? Munteka kitabı, hadis kitabıdır aslında. İbn-i Teymiye'nin şeyhi tehlif etmiştir onu. O hadisleri toplamıştır. Sonra İmam Şevkani geliyor. O Munteka'yı şerh ediyor. İsmine Neylül Evtar veriyor. Neylül Evtar fıkıh kitabı. Çok da faydalı bir eser. Dört mezhebi de zikreder orada. Çok güzel de faydalara değinir. İmam Şevkani biliyorsunuz akidesi iyi değildir ama arzuları yine de var. Akidede. Yok değil. Babası Şihabuddin Abdülhalim. Abdülhalim. Evet. Ebu'l-Mehsin babasından sonra Meşyat makamını üstlenmiş ve Ebu'l-Abbas ile Ebu Muhammed adındaki oğullarına ilim öğretmiştir. Evet. Kardeşleri Ebu Muhammed Şerefuddin Hanbeli mezhebinde oldukça ileri derecede fıkıh bir seviyeye ulaşmıştır. Hocaları, öğrencisi İbn Abdül Halid şöyle demektedir. Kendilerinden ilim dinleyip bellediği hocaları 200'den daha fazladır. Bunların en ünlülerinden bir Şemsuddin Ebu Muhammed Abdurrahman bin Kudame el-Makdisi 682 Hicri yılında vefat etmiştir. 2. Emunuddin Ebul Yemen Abdussemat bin Asakir et Dimeski Eşşafi 686 Hicri yılında vefat etmiştir. 3. Şemsuddin Ebu Abdillah Muhammed bin Abdil Kavi bin Berdan El Merdavi. Hep ne kadar övünürler mesela alimler. Kendi hocalarıyla, evet. Hocaların çokluğuyla. İşte bu selefin menhecidir. Yani nice insanlar vardı, 1000 tane şeyhi vardı. Hani nasıl bu 1000 tane? Birisinden bir hadis alıyor, onu şeyh olarak kabul ediyor. Yani işte bizim en büyük sorunlarımızdan, değil mi? Alimlerden uzak olmamız en büyük sorunlarımızdan. Allah'a idare etsin. Evet. Öğrencileri, Şeyhul İslam İbn Teymiye köklü bir ekolün temsilcisidir. Onun hayatta olduğu dönemde pek çok ilim adamı bu ekolün öğrenciliğini yapmış. Günümüze kadar onun pek çok eseri vasıtasıyla de hala bu ekole mensup olup öğrenciliğini yapanların varlığı sürmektedir. İbn Teymiye öğrencilik yapanların meşhurlarından bazılar. İbn Teymiye'ye öğrencilik yapanların meşhurları. 1. Şemsuddin bin Abdi Hadi. Meşhur alemdir. Allah Alem kitabının isimlerinden bir tanesi en önemli. Esrar-ı Mekki. Çok önemli bir eserdir. 744 Hicri yılında vefat etmiştir. Şemsuddin Ez-Zehebi. İmam Zehebi, evet. 748 Hicri yılında vefat etmiştir. Yakında inşallah Uluğ eseri basılacak. Şemsuddin İbul Kayyım. İbnül Kayyım, evet. 751 Hicri yılında vefat etmiştir. İbn-i Teymiye'nin en alim talebelerinden. Şemsuddin İbn-i Güneş'i değil mi? Şemsuddin İbn Müflih. Müflih. Furu Hanbeli fıkıh. Ve El Abdamur Şerziye adlı eserleri. Hanbeli fıkıh furu geniş ilmi bir kitaptır. Evet. 763 Hicri yılında vefat etmiştir. Görüyorsunuz hepsi mezhep müteziddir bunlar. Çoğu. Hepsi yani. Ünlü tefsirin müellifi İmaduddin İbn Kesir. 174 Hicri yılında vefat etmiştir. Mezhebi. Evet. Mezhebi. Hanbeli mezhebine mensup bir kişi olarak yetişti. Daha sonra hakkında Es-Zehebi'nin sözü ettiği şu noktaya ulaştı. Şu ana kadar pek çok yıldan bu yana muayyen bir mezhebe bağlı olmaksızın aksine delile dayalı olan görüşe göre fetva vermektedir. Katkısız sünnetin ve selef yolunun zaferi için çalışmıştır. Niye kendi başına fetva veriyor? Müçtehit oluyor. Yani değil mi? Nasıl müçtehit oluyor? Kitapta Bir şöyle mezhebin anlatılıyor. usulünü takip ediyor, ediyor. Hanbeli olarak sonra müçtehit oluyor. Bu yolun lehine birçok delil önerme ve daha önce başkasının göstermediği hususları delil olarak kendisi ortaya koymuştur. Öncekilerin ve sonrakilerin kullanmaktan çekindikleri ifade ve sözleri kendisi cesaretle dile getirmiştir. Akidesi. İbn-i Teymiye'nin ölümüne yakın eserlerine bakın. Yazdığı kitaplara fıkıhla alakalı. Her zaman Ahmet İbni Hanbel'in görüşlerine mesela. Şafii böyle demiştir, Hanbeli böyle demiştir, Maliki böyle demiştir. Ve sonuçta bildirmez. Birçok yerde bazen. Evet. Akidesi. Akidesinin ne olduğu hakkında bizzat kendisinin yazmış olduğu şu kaside ile bize şöyle cevap vermektedir. Ya sâili an mezhebi ve akideti. Böyle yazmış. Ey mezhebimiz ve akidemiz soran kişi, doğru yolu bulmak için soru sorana doğru yolda gitmek ihsan edilsin. Sözünü tahkik ederek söyleyen, bundan yan çizmeyen ve değiştirmeyen sözüne kulak ver. Bütün ashabı sevmek benim yolumdur. Bu Yani mezhebimdir. Evet. sevgiyle onlara yakın olmaya, Allah'a yakın olmaya bir Tevessül vesile yol ediyorum. sayarım. Tevessül ediyorum diyor yani. Neden? Çünkü sahabeleri sevmek nedir? Allah'a yakın olmak. Allah için sevmek ibadettir. Sen yani ibadetle vesile, meşru Resulullah'ı olan sevmek ibadet. tabii kendi salih amelini vesile etmek meşru tevessüllerdendir. Her birisinin pek açık seçik kadri fazileti vardır. Fakat aralarında Bunların hepsi esası kasidedir ha. Ancak tabii Türkçe'de sonları uyumlu değil. Ama Arapçasında uyumlu. Evet. daha da faziletlidir. Kur'an hakkında ayetlerinde geçenleri söylerim. Kur'an hakkında ayetlerinde geçenleri söylerim. O kadimdir, Allah tarafından indirilmiştir. Bunların hepsi gelecek inşallah. Evet. İlahi sıfatlara dair bütün ayetleri ilk tarzda nakledildiği şekilde hak olarak kabul ederim. Bunun mesuliyetini de bu nakil yapanlara havale ederim ve bu hususta her türlü tahayyüle karşı onu korurum. Kur'an'ı bir kenara itip de söylediği söze El-Ahtal dedi ki diye delil getiren ne çirkin iş yapmış olur. Şimdi bu ne? El-Ahtal Nasrani'dir. Hristiyan. Şairlerdendir. Kad istava bişrun alel iraki şey var. Bunu istevanın istila manası olarak delil getirirken bu şiiri getiriyorlar. Çünkü biliyorsun Arap dili edebiyatında cahiliye şiiri olsun vesaire eski şiirler. Bunlar Arap dili edebiyatında bir manayı ispatlamak için hüccettir. Bunlar delildir. Ancak bunların getirdiği delil Ahtal'ın divanından getirdikleri şiir. Ahtal da Hristiyan. Şimdi Hristiyan bile olsa Ahtal eski Arap dili edebiyatında yeri olduğu için yine bir nebze alınır. Hani şey olarak yoksa Ahtal hani bunu istiva üzerine konuşmamıştır zaten. Hani ayet üzerine konuşmamıştır. Kelimeyi bahseder. Ancak maalesef bu Ahtal'ın divanında da mevcut değil. Ahtal'ın kendi yazdığı divanı var onda da mevcut değil. Meçhuldür yani. Ama bakın bütün kaynak lügatlarda bulursunuz bu lisan-ı Arap bu şiiri. Ama hiçbiri nispet etmez bunu. Yani sahih olduğunu belirtmezler. Sıhhatinde şüphe var yani. O yüzden delil olmaz. Delil bile olsa istiva hakikaten sabit de olsa ve ehli sünnet birinden bu şiir sabit de olsa yine cevapları var ilmi olarak. Başka cevapları var. O inşallah işleriz onu. Müminler Rablerini hak olarak göreceklerdir. Yani diyor ki ve izâ istedelle yakulu kâlel ahtalun. Yani istidlal ettiği zaman ahtal derler. Mukayese hani tabiri caizse şey yapıyor. Biraz hani yani siz işiniz gücünüz yok bir kala kala ahtal kaldı yani. Evet. Mümine Rabbine. Aynı şey de mesela innel fuade innel kelame le fil fuadi ve inne ma cu'ile lisanu alel fuadi delile. İşte böyle bir şiir de getirdiler. Biz Allah'ın kelamını ispat ederiz değil mi? Ehl-i sünnet olarak ses ve harf olarak ispat ederiz. Bunu da derken delillerimiz var. Şimdi onlar da bu şiiri delil getiriyorlar. İnnel kelame le fil fuadi. Kelam sadece kalptedir derler. İçtedir. Hani kelam bir nefsi derler ya eşariler. Evet. İçtedir. İnneme cu'ile lisanu alel fuadi değil. Senin dille bu kelamı telaffuz etmen kalbindekinin sadece bir alametidir. Yoksa aslen senin ağzından çıkan şey değildir o kelam. Senin kalbinden geçirdiğindir, içinden geçirdiğindir. Bunu da bu da delildir. Çünkü bunu da Ahtar söylemiş. Ahtar nasıl hani? O yüzden hüccet değil yani. Ahtar, bu Ahtar hep böyle izah ediyorlar bir şeyler. Sonuçta var olan gibi Ahtar. Sonuçta bir şair yani. Şair. Divanı var. Evet. Müminler Rabbilerini hak olarak göreceklerdir. Ve keyfiyetsiz olarak hadiste belirtildiği üzere semaya iner. Mizanı ve kendisinden içi. Bak keyfiyetsiz olarak derken keyfiyeti vardır. Tamam mı? İbn-i Teymiye'nin keyfiyetinden kastını anlamıyor. Keyfiyeti vardır. Ama keyfiyetsiz bizim açımızdan keyfiyetsiz. Yani biz keyfiyetini Allah'a havale ederiz. Ama bizim için biz, yani bizim için meşhuldür ama ama keyfiyeti var mıdır? Vardır. Allah Azze ve Celle'nin fiillerinin keyfiyeti vardır ama bize meçhuldür. Çünkü bakın dikkat edin her zaman selef ne demiş? El istiva o mesela İmam Malik. El istiva o malum. İstiva malum. Yani Arap dili edebiyatında malum. Ne olduğu belli. Ala demek. Üstte olmak. El istiva o malum. Vel keyfu keyf meçhul. Meçhuldür. Bak ma'dum demiyor. Yani yoktur demiyor. Meçhuldür. Bize meçhul keyf. Var ama bize meçhul. Hani dersin ya faili meçhul. Faili var ama bizim için meçhul. Bir bilinmez. Evet. Mizanı ve kendisinden içip susuzluğumu gidereceğim, ümit ettiğim havzı ikrar ve kabul ederim. Aynı şekilde cehennemin üstünde uzatılacak aynı şekilde cehennem üstünde uzatılacak. Sen Almanya'da fazla kalmışsın. Yeni okumaya başladım ben Türkçe'yi. Muvahhid onları kurtulacak, diğerleri ise terk edilecektir. Evet. Birliyenler yani. Cehennem ateşine bedbaht olan bir kimse ilahi hikmet gereği girecektir. Takva sahibi olan kişi de aynı şekilde cennete girecektir. Canlı ve aklı başında herkesin kabirde ameli kendisiyle birlikte olacak ve ona kabirde soru sorulacak. Bu arada akideyi anlatıyor. Anlatabiliyor muyum? Kabir, sıratla, nefne inanıyorum. Şiir yaparken akideyi yaparken. İşte Şafii'nin mesela de, bu daha uzundur şiirleri. Sadece bu kadar değil. Böyle bayağı uzundur mesela İbn-i Teymiye. Onu şerh etmiş alimler bazen. Evet. İşte Şafii'nin de, Malik'in de, Ebu Hanife'nin de, sonra da Ahmet'in de nakledile gelene akidesi budur. Nakledile geldikleri. Nakledile geldi. Akidesi budur. Eğer onların izledikleri o zaman yola... dört mezhep imamı da muttefiktir akidede. Evet. Öyle sadece değil. Mesela işte Ebu Hanife'nin imamı da vesaire. Onlar inşallah. Ama genelde sayış içinde yani. Tabii ki. Sayacak tabii yani canım. Bazı, şimdi bazı şeyler... Kimse çıkaramaz ki Ebu'nin peyesini sünnetten. Çıkaramaz. Bazen yani sağda solda duyuluyor. Bazı şeyler öğrenmiyor. Yani Ebu Hanife alimdir. Fakihtir. Ehl-i sünnettir. Evet. Eğer onların izledikleri yola uyarsan ilahi tevfike mazhar olursun. Eğer bidat bir yol ortaya koyarsan kimse senin bu yolunu dayanak kabul etmez. Şimdi telifleri, değil mi? Teliflerine gel. Eserleri telifleri. Müellefatuhum. Evet. Bunu şimdi teliflerinden bahsedecek. Sonra ahlakı, cihadı falan. Sen oku inşallah. Devam et. Eserleri. Eserleri hakkında ezberi şunları söylemektedir. Şeyhul İslam, Takıyuddin Ebu'l-Abbas Ahmet bin Teymiye radıyallahu anh'ın telif ettiği eserleri topladım. Evet. Bunların bin esere varlıklarını tespit ettim. Daha sonra da onun başka eserlerinde gördüm. Bin eser. Tanışmıştık ya geçen. Evet. Onun değerli öğrencisi İbn Kayyım, El Cevziye de Esmaul Mülafatı İbn Teymiye adını verdiği evet. Ve Salahuddin El Müneccettin Müneccid tahkik ile Beyrut, Darul Kitabul Ceriye'de de basılmış telif ettiği eserlere ait bir eser de Bak yani ne yazmıştır. kadar alimler birbirlerini böyle hani yani talebe hocasına hoca talebesine değer veriyor. Yani tutmuş bir kitap yazıyor Birbirini İbn-i takip Kayyım. ediyorlar yani. Heh, İbn-i Teymiye'nin ne kitapları var? Böyle bir kitap telif ediyor İbn-i Kayyım. Anladın mı? Evet. Şeyde geçiyor ya. Çok affedersiniz yani. Kesin Evet. de. Bir daha ya ben nihayede hocası için bir övgüler Evet. yapıyorum. Evet. O olacak ya. Evet. Güzel bir şey, güzel bir tasnif, güzel bir ibare, düzenleme, taksim ve açıklama noktasında oldukça yetkinizdi. Bu hususa onun hasmı İbnül Zemelkani bile tanıklık etmiştir. İbn Teymiye İbranice'yi, Latince'yi konuşur idi. Bunu şu sözlerinden anlamaktayız. İbranice lafızlar bir dereceye kadar Arapça lafızlara yakınlaşmaktadır. Bu İbn-i Teymiye'nin sözü. Mantık kitabına mantığa reddiye veren kitap var. Kitabı var. Orada belirtiyor bunu. Bu da anlıyoruz ki o dilleri biliyor yani. Evet. Nitekim isimler büyük iştikak noktasında birbirine oldukça yakınlaşmaktadır. Ben kitap ehli arasında Müslüman olmuş bir takım kimselerden Tevrat'ın İbranice lafızlarını dinledim. Her iki dilin birbirine oldukça yakın olduklarını gördüm. Öyle ki sonunda sırf Arapça bilgime dayanarak onların İbranice konuşmalarının birçoğunu anlar oldum. Çözmüş. Adem ahlaki nitelikleri ve yaratılışı. Ahlaki niteliklerinden birisi de cömert bir şahsiyet oluşuydu. Bu onun fıtri bir özelliğiydi. Cömertlik için kendisini ayrıca zorlamazdı. Yiğitti, dünyaya karşı zahit idi. Hiçbir şekilde dünyaya bağlı değildi. Haramlara düşmek korkusuyla pek çok mübahı terk ederdi. Allah Azze ve Celle herkesin kalbine hemen hemen düşünmesin diyenlerin. Bir de elinde de böyle yani. Mutlaka bir alimin, bir elim ehlinin seviyesine sokar yani. Herkes. Benim de hayatımda kalbimde taht edilmiş gibi Teymiye var yani. Allah Azze ve Celle sevgisini acayip sokmuş benim kalbime yani. İbn-i Teymiye Allah çok acayip etkiliyor beni. Tabii Yani Allah kalbimi. şahit ben İbn-i Teymiye'nin bazı kitaplarını okuduğum zaman yani takvadan zühtten bahsetmesini bırak bir kenara ilmi bazı mevzulardan bahsederken reddiye verirken dahi benim ağlamam geliyor bazen. O kadar beni etkiliyor İbn-i Teymiye. Allah Azze ve Celle yani ne alimler yaratmış. Evet. Yaratılışı itibariyle taşıdığı niteliklere gelince beyaz tenli, saç ve sakalları siyah, ağırmış taçları azdı. Saçları kulaklarının yumuşaklarına kadar uzamış ulaşırdı. Gözleri adeta konuşan ikili gibiydi. Aynı İbn Hüseyin'in gözleri. İbn Hüseyin de böyle 60 yaşında adam, 55-60 yaşında daha böyle hala ders veriyor. Böyle gözleri var ya, böyle ateş fışkırıyor sanki. Böyle bir bakıyor sağa sola. Yani dersin ki 18'lik böyle kanı kaynayan, hani derler ya cin gibi adam derler ya tabiri caizse böyle subhanallah. 2003'te mi vefat etmişti? İbn Hüseyin yok 2001'de. 2001'de de. Orta boylu, omuzları geniş, yüksek sesli, fasih suratte okuyan bir kişiydi. Şimdi bu gözlerden bahsediyor ya ben onu çok iyi tasavvur edebiliyorum yani şu manada İbn Hüseyin'i getiriyorum aklıma. Allah alem öyle diye. Yani. Acayip sıkıntı. Sertleştiği olurdu. Ama hilim özelliğiyle o sertliğini bastırabiliyor. Evet, İbn-i Teymiye'nin kitabetinden de onu biraz fark ediyoruz. Evet. Cihadı. Evet. Allah ona rahmet etsin hem diliyle hem kalemi ile hem de eliyle cihat etmiş. Tatarlara karşı savaşmış, Müslümanları onlara karşı harekete getirmeye çağırmıştır. Çalışmıştır. Çalışmıştır. 702 Hicri yılında Şekhab vakasında ön saflarda çarpışmış. Merç es-Suffer günü diye bilinen çarpışmada onlara karşı sebat göstererek yerinden ayrılmıştı. Ayrılmamıştı. Yani yerinden ayrılmamıştı. Tatarların hükümdarı Kazan'ın huzuruna girip onunla cesareti ben böyle bakmayın öyle Arapçasına bakıyorum da öyle fazla falan dikkat ettiğim yok Arapçasına. Böyle kafa biraz dağınık. Aklınıza erdiğini okuyun yani. Ben böyle onunla cesareti dolayısıyla hazır bulunanları dehşete düşürecek şekilde konuşmuştur. Aynı şekilde Müslüman toprakları Tatarlara teslim etmek noktasına gelen Mısır Sultanını da tehdit etmiştir. Bir de şey var ya bu. İnşallah meselesi var ya. İnşallah de diyorlar ya. Biliyorsun değil mi? Hangisi? Diyor ya bugün yeneceğiz onlar diyor. Diyorlar inşallah de. Demiyor inşallah diyor. Öyle bir şey var mı? Şey diyorlar ona. Onun vasiyeti diyorlar. Bir şey diyorlar yani Allah'ın izniyle. Yani Allah'ın İbn-i onun Teymiye'nin kalbine inşallah konuşurdu. ileride gelir. İbn-i Teymiye'nin çok acayip şeyleri var. Allah Azze ve Celle işte basiret verdim ne oluyor? İşaret ettiği şeyler var gerçekleşiyor hep yani Sultan. Tabi bu hani gaybla haber vermeye alakası yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir tecrübedir. Onu görüşünü beyan ediyor. Ben de öyle mesela. Ehl-i Sünnet'le alakam yokken bile 18 yaşında bu radikal madikal zamanında. Bu adam var öyle bir söyledim ki. İnan yani hep gözümde böyle bir portrede bir şey var. Ben onu maşallah ya. Allah. İlim adamlarının onun hakkındaki sözleri. Arkadaş ve öğrencilerinden çok onun düşmanları ve onun seviyesinde olan ilim adamları Şeyhülislam'dan övgüyle söz etmişlerdir. Hatta İbn Nasruddin el-Dimeşki ondan övgüyle söz eden çağdaşlarından 80 ilim adamından daha fazlasını saymış ve bu hususa dair ünlü kitap Er-Raddul Vafir bunun güzel bir baskısı basılmıştı Suud'da yeni ben gelmeden. Güzel bir baskı yapmışlar. Er-Raddul Vafir adlı eserini yazmıştır. Bu eserde 841 bu yılında Reddül Vafir vefat şeyle eden... alakalı. Bu İbn-i Teymiye savunuyor ve İbn-i Teymiye kafir diyenlere reddiyor. Kitabın asıl ismi. Er Reddül Vafir Allah Alem nasıl ismi? Limen kâle bi enne İbn-i Teymiye'te kafir. Böyle bir şey değil. Bu eserde 841 yılında vefat eden ve İbn-i Teymiye hakkında bak belirtiyor zaten. Şeyhülislam diyen bir kimsenin kafir olacağına iddia eden El Ala El Buhari diye ün salmış Muhammed bin Muhammed El Acemi'nin görüşlerini ret etmektedir. İşte ben sözü geçen bu eserden gerek İbn Teymiye'nin çağdaş, gerek müellif İbn Nasruddin'in çağdaşı olan en ünlü ilim adamlarının bir takım sözlerini seçtim. Bizzat ona öğrencilik etmiş bulunan İbn Kayyım, İbn Kesir ve İbn Abdülhadi gibi öğrencilerin ona dair övgü dolu sözlerini ayrıca kaydetmedim. Çünkü bunlar pek çok ve bilinen şeylerdir. Ondan hayırla söz edip onu öven ve Müslümanlar arasında konumunu açıklığa çıkartanların bazıları. 1. Uyunul Eseril Fil Meazil ve Şemalil Şemail ve Siyer. Adlı eserin müellifi olan İbn Seyyiddin Nas hakkında şunları söylemektedir. Ben onu bütün ilimlerde pay sahibi gördüm. Neredeyse sünnete dair bütün rivayetleri ezberlemişti. Tefsire dair söz söylediği ve bu işin sancağına yüklenmiş olduğu görülürdü. Fıkıha dair İbn Teymiye bilirsiniz, Kütüb-i Sitte'yi ezbere bilirdi. Ve her ay tekrarlardı Kütüb-i Sitte'yi ezberinde. Fıkha dair fetva verdi mi en ileri noktaya ulaşmış olduğu, hadise dair konuştu mu hadis ilmi ile rivayetinde oldukça ehli olduğu, mezhep ve fırkalar hakkında konuştu mu bu hususta ondan daha eftalı bilgi sahibine kimsenin görülmediğini, onun ilerisinde bu hususların kimse tarafından idrak edilemediği anlaşılırdı. Kısacası bütün ilim dallarında akranlarından ileriydi. Onu gören hiçbir göz onun benzerini görmemişti. Hatta kendisi bile kendisini gibisini görmemiş değildi. Subhanallah ya. Allah. 2. Siyeru Alimi Nubela'nın müellifi. A'lamun Nubela. A'lamun Nubela. Alamin Nubela. Ne? Müellifi Şemsuddin Ezzehebi'ni dedi ki benim gibi bir kimsenin onun niteliklerine dair söz söylemesinin çok daha büyüktür. Benim evet. Benim gibi bir kimsenin onun niteliklerine dair söz söylemesinden çok daha büyüktür. Evet, yani çok daha azimdir olay şeyin. Evet. Eğer Kabe'de Hacer-i Esved'in bulunduğu rükün ile makamı İbrahim arasında bana yemin ettirilecek olsa hiç şüphesiz benim gözüm onun gibisini görmemiştir diye yemin ederim. İmam Zehebi diyor bana. Eğer bana yemin edilecek olsa ne arasında diyor? Cabir-i Hacer-i Hacer-i Esved'le Makam İbrahim en Aleyhisselam. çok şey yapmayı. Heh. Bana yemin ettirirse ben onun gibisini görmediğimi, değil mi? Öyle mi diyor? Evet. Bakayım Annelerine ra'a huve ma ra'a huve mitle nefsihi fil ayna. gözüm onun gibisini görmemiştir diye yemin ederim. Ha, ma ra'a huve mitle nefsihi fil ayna. Allah'a yemin ederim. Bizzat kendisi bile ilim bakımından kendi benzerini görmüş değildir. Bu söyledi. Diyor ki Başka? inni ma ra'aytu bi ayni mislehu ve la vallahi ma ra'ahu ve mitle nefsihi fil ilm. Acayip yani. Bir başka yerde şunları söylemektedir. Henüz buluğa ermeden Kur'an'ı ve fıkıh okudu, tartıştı. Delilleriyle görüşlerini ortaya koydu. 20 yaşında iken ilim ve Bakın tefsirde o istidlal gün etti diyor burada Arapçasında. İstidlal etmeye başladı yani. Hüküm çıkarmıyor. Evet. 20 yaşında iken ilim ve tefsirde oldukça ileri dereceye ulaştı. Fetva verdi ve ders okuttu. Pek çok eserleri yazdı. Daha hocaları 20 yaşında hayattayken fetva veriyor, ders okutuyor. pek çok eserleri yazdı. Daha hocaları hayatta iken büyük ilim adamları arasında sayılır oldu. Aynı bu neye benzer? Mesela dedim ya Allah Azze ve Celle herkesin kalbine bir alim sokar. Benim de muasırlardan yani Allah'ın kalbime soktuğu sevgisini en sevdiğim insan yaşayanlardan ilim ehlinden Yusuf el-Gafis. O da Yusuf el-Gafis de çok şey değildir yani pek onu çok meşhur değildir. Tamam, çok meşhur değildir. Yaşıyor. O da öyle yani o da daha yaşı genç çok fazla değil yani 40 bile değildir belki. O da hocalarından ders alıyor. Şimdi hocalarından bir tanesi var. Yani Yahya el-Yahya. Bir tane Medine'de var Yahya el-Yahya. O değil. Bir tane de Mekke'de, Riyad'da o taraflarda şey var. Yahya el-Yahya var. Muhaddis. Onun mesela Yusuf el-Ufeys'in hocalarından bir tanesi Yahya el-Yahya'dır. Onun yanında Bukhari Müslim ezberliyor Yusuf el-Ufeys. Yahya el-Yahya'nın bir yazısına denk geldim internette. Yusuf el-Gafis'i soruyorlar ona. Diyorlar ki kâne min tullâbine El Ensar min meşayihine. O bizim talebelerimizden diyor. Şimdi bizim şeyhlerimizden olur. Öyle yani. Evet. Develere yük teşkil edecek kadar pek büyük eserler yazdı. Bu sırada Develere ya. onun yazdığı eserler belki 4.000 defter, belki de daha fazla tutar. Cuma günlerinde seneler boyunca herhangi bir kitaba başvurmaya gerek görmeksizin Yüce Allah'ın kitabını tefsir etti. Fışkıran bir O yüzden kayıp 50 ciltlik tefsiri var diyeyim yani. Ya. Burada olsaydı, günümüze ulaşsaydı, tefsirler arasında herhalde böyle imamlık seviyesine varırdı. İmam Taberi'nin tefsiri gibi. Evet. Dijital. Sen Türkçe'de onu bassan, şey günümüz matbaasıyla Günümüz tahsil halde matematiği. bassan 80 cilde çıkacak bence. Çıkardık da Evet. arkadaşlar da yani. Evet. Fışkıran bir zeka idi. Pek çok hadis dinlemiştir. Kendilerinden ilim bellediği hocalarının sayısı 200'ü aşkındır. Tefsire dair bilgisi en ileri noktadadır. Hadis ravileri hadisin sahih olup olmasına dair bilgisine hiçbir kimse ulaşamaz. Fıkıh nakil, dört mezhep imamının da ötesinde, Ne kadar hatta önem vermiş görüyor musun dört mezhebinin? fıkıh Dört nakil, mezhebi de biliyor yani. dört Her ne mezhep kadar mutakassı olduğu mezhep Hanbeli olsa da. Evet. imamının da ötesinde, ashab ve tabiinin görüşleri eşsizdir. Mezhep ve fırkalara dair, usul ve kelama dair bilgisine gelince, bu hususta onun seviyesinde bir kimse bilmiyorum. Dile dair geniş bir bilgisi vardır. Arapçası oldukça güçlüydü. Dile onu beyan edeyim. Arapçası oldukça güçlü. Şimdi duymuşsunuzdur İmam Sibevi. Ha? Evet. Sibevi yani aslı Farisidir onun. Ama Arapçada özellikle Sahnavi ilminde onun gibisi bilinmiyor. Yani onun El Kitab diye eseri var. Böyle baskılarına göre değişiyor. Kim baskıda 6 cilt, 7 cilt, 5 cilt vesaire. Hala bugüne kadar daha çözülememiş yerleri var kitapların. O kitabın. Yani İmam Sibevi imamdır. Hüccettir yani Arapçada. Hüccettir. Hala çözülememiş yerleri var. Ve öyle bir alimdir ki Bir gün Arapçada birisiyle yani ölümünün sebepleri anlatılıyor. Çeşitli rivayetler var. Bir tanesinde de İmam Sibeveyh'in ölüm sebebi. Şimdi İbn-i Teymiye ile bağlantısına geçeceğim abi. İmam Hangi dönemde yaşıyordu? Sibeveyh'in eskidir, çok eskidir yani. Peygamberler hemen sonra yaşıyor. Allah alem. Sallallahu Tam aleyhi bilmiyorum ama çok eski yani. İbn-i Teymiye'den bayağı öncedir. Bunun hatta ölüm sebeplerinden bir tanesi öyle bir anlatılır ki, şimdi bu bir tane kendi zamanda yaşayan başka bir ilim ehli var Arapçada. Onunla bir mevzu hakkında münazara ediyorlar. O diyor ki şu kelime Arapçada var. O diyor ki yok. Yani İmam Sibeveh diyor ki böyle bir kelime yok diyor Arapçada. O adam da diyor ki var. Şimdi nasıl anlatacak bunlar? Tamam. Diyorlar ki o zaman çıkacağız gideceğiz çöle. Hiç böyle şehre karışmamış. Hiç yabancılardan etkilenmemiş. Hiç hayatında Arap'tan başka hiç kimseye görmemiş. Dağda yaşayan orijinal bedevilere gideceğiz. Onlara soracağız. Onların kabilelerine gideceğiz soracağız. Böyle bir kelime var mı yok mu? Hani şehirdekilere sorsak karışmıştır Arapça içine Bozulmuştur. gitmiştir. Ve anlaşıyorlar sabah 12'de gideceğiz. Kabileyi belirliyorlar şu dağda şu insanları vesaire. O adam da Sibeveh'ten daha önce birkaç saat önce oraya gidiyor ve onlara para veriyor. Diyor ki Sibeveh'le İşkence. biz buraya geldiğimizde Sibeveh diyor. Sibeveh diyor size sorduğumuzda teker teker hepiniz diyor. Evet vardı diyeceksiniz. Sonra neyse Sibeveh'le bunlar buluşuyor. Bu geri dönüyor. Sibeveh'le buluşuyorlar gidiyorlar. İmam Sibeveh soruyor var mı? Kime sorsa var diyor. İmam Sibeveh. Sonra İmam Sibeveh onlara şöyle bir meydan okuyor. O zaman bu kelimeyi bir cümlede kullanın. Yani Arapçada binlerce hatta milyonlarca kalıp var. Sibeveh'in bu milyonlarca kalıbın hepsi zihninde. Ve diyor ki bu kelime hiçbir kalıba uymuyor. Olamaz Arapçada. Ve bunu cümlede kullanırsanız mutlaka ben eksik bir yanını bulurum. Ne yapıyorlar ediyorlar bir cümlede kullanamıyorlar. Ama buna rağmen de inat ediyorlar, vardır diyorlar. Ve bu İmam Sibeveyh'in o kadar zoruna gidiyor ki hasta ediyor onu. Ve hasta yatağına düşüyor, dertten ölüyor. Ben nasıl bunu bilemem diye. Tabii vebal de adama Derdinden yazılıyor. ölüyor yani. O herife de vebal yazılıyor. Yani o öyle bir büyük alimdi Arapçada. Şimdi Allah. hatta bir kıssa yaparlar. Bana caiz değil belki de bu kıssa. Yani caiz değil aslında da şöyle anlatırlar. İmam Sibeveyh'i kabre koyuyorlar. Münker ve Nekir geliyor. Şimdi anlatmış mıydım ben onu önce? Hatırlıyor musun Münker sanki? ve Nekir geliyor İmam Sibeveyh'e. Kabirde soru ilk soru. Men Rabbuk, Rabbin kim? O diyor ki ya men diyor benim mezhebimde müptedadır. Tamam başlıyor ilave etme. Rabbuk de diyor haber kısmıdır. Ama bazılarına göre Rabbuk diye haberdir. Müpteda başlıyor yani meleklerin sorduğu soruları ilave etmek. Yani öyle bir büyük alimdir ki tabiri caizse ismini yani altın harflerle yazmıştır. Tarih Ve inşallah da Müslümanların sonuna kadar o hep konuşulacaktır ve insanlar ondan istifade edecektir. Bu alim bir şey. İbn-i Teymiye diyor ki bakın daha alimliğini devam ettiriyor İmam Sibeveyh'in ve İbn-i Teymiye ile bağlantısı. İbn-i Teymiye diyor ki ben hayatım boyunca yani yıllarca hep diyor bu Sibeveyh'i bana okutacak birisini aradım diyor. Yani bir alim çıksın ki bu Sibeveyh'i bana okutsun ben de faydalanayım. Hala çünkü Sibeveyh'in çözülemeyecek yerleri. İbn-i Teymiye diyor ki hayatım boyunca hep yıllarca aradım hiç kimseyi bulamadım diyor. Bana okutabilecek seviyede. Yani İbn-i Teymiye o kadar Arapçada alim ki kendisinden daha üstün birini bulamıyor Arapçada ki. Hani ben Evet. şehir şehir gezdiği yerler oluyor. Belki oralarda çıkar çıkamıyor İbn-i Teymiye. Kendi gibisini göremiyor. Hayatım boyunca bulamadım. En sonunda diyor kendim okumaya başladım. Ve ilk ciltte 40 tane hata tespit ettim diyor. İmam Sibeveyn kitabının ilk cildinde 40 tane hata tespit ettim. Bir gün Ebu Hayyan diye birisi var. Ebu Hayyan tefsircidir. Tamam selef akidesidir, eşariliğe karışmıştır ama tefsirde alimdir. Hakikaten çok büyük bir alimdir. Hala dahi bütün bizim meşayihlerimizin kütüphanelerinde onun tefsiri Bahrul Müfret diye tefsiri yer alır. Ebu Hayyan büyük bir alimdir. Ebu Hayyan'ın Endelüsi olacak. Büyük bir alimdir. Bir gün İbn-i Teymiye ile tefsirde bir mevzu hakkında münazara ediyorlar bir ayette. İbn-i Teymiye diyor ki bu ayette bu kelimeler İrab şeklinden dolayı, şu kelimeden dolayı şu manaya gelir. Bir sonuca varıyor. Ebu Hayyan diyor ki hayır bu manaya gelir. İbn-i Teymiye diyor ki bu manadadır. Sonra Ebu Hayyan diyor ki benim bu söylediğimi diyor. Sibeveh söylüyor diyor. Hani karşıya hüccet getiriyor. İbn-i Teymiye diyor ki bunu ne sen biliyorsun ne de maalesef Sibeveh diyor. Diyor. Yani öyle bir büyük alim İbn-i Teymiye. Ve 6 ayda o el kitap var ya o söylediğim o Sibeveh'in 6 ayda deviriyor kitabı. Bitiriyor yani. Onun şeyleri var mı? Onunla ilgili notları falan var mı? Yok Bildiğine yok. göre. Kayıtlar mı? Yok. Kaybı bilmiyorum. Yazıp yazılmadığı da belli değil. Ha, anladım. Okuyor. Okuyor Sen mu de tabii? okuyor ama. Tamam. Ve 40 tane ilk ciltte hata tespit ettim diyor. Allah'a Şimdi burada Arapça yerine değindi de o aklıma geldi. Evet. Dile dair geniş bir bilgisi vardı. Arapçası oldukça güçlüydü. Tarih ve siyere dair bilgisi şaşırtıcıydı. Kahramanlık, cihat ve atılganlığı ise nitelendirilemeyecek kadar, anlatılmayacak kadar ileriydi. Örnek gösterilebilecek derecede çok cömertti. Yemekte ve içmekte az ile yetinir, zühd ve kanaat sahibi bir kimseydi. 3. Tamam, Tabaka bak suç. 3'te duralım inşallah. 3'te duralım. Ders burada bitsin. Vallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem.